Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Na zegarze druga. Ta audycja nazywa się Gdzie Grabek mówi dobranoc. Speak to me. I'm open door. Pan Łukasz napisał: Panie Michale, nie dobranoca, dzień dobry. No właśnie, często mam problem, żeby się przywitać z państwem. To znaczy, problemu, żeby się przywitać nie mam, ale problem, jak się przywitać, bo niby mówię dobranoc, mówię dobry wieczór, mówię też dzień dobry. Niemniej jednak witamy państwa bardzo serdecznie z radiowym pozdrowieniem tutaj z Myśliwieckiej 357 w Warszawie ze studia, prosto ze studia programu Trzeciego Polskiego Radia. Irena Dan dziś program realizuje, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i znowu miałem wielką przyjemność ułożyć dla państwa dzisiejszy scenariusz naszego dwugodzinnego spotkania na antenie radiowej. I tak jak powiedziałem w wczorajszym wydaniu audycji Trójka Budzi, strasznie stęskniłem się za muzyką Pearl Jam, bo już kilka dni, kilkanaście, może kilka tygodni ona nie gościła w naszych programach na antenie Trójki, więc dzisiaj jeszcze szybko nadrobię tę zaległość, bo na początku Release, wspaniały motyw z pierwszej płyty zespołu Pearl Jam, nigdy nie nudzący się, zawsze chwytający za serce i sprawiający, że są te ciarki, szczególnie nocą. No i jeszcze jeden fragment, który na pierwszą płytę zespołu Pearl Jam się nie zmieścił, ale na szczęście są single i na szczęście są strony B tych singli. On a feeling Mimo swojej wielkiej miłości do zespołu Pearl Jam, nie robię żadnych statystyk koncertowych, ale myślę, że ci, którzy te statystyki tworzą, na pewno w swoich notatkach ten utwór mają zapisany jako ten, którym formacja Pearl Jam najczęściej kończy swoje niesamowite, w dalszym ciągu niesamowite występy. Bardzo często Eddie Vedder i koledzy na sam koniec występów, czasami już przy zapalonych światłach w wielkich obiektach, czy to sportowych, czy to muzycznych, grają Yellow Ledbetter, utwór, który podobno za każdym razem ma inny tekst, inny kontekst i inne słowa, ale za każdym razem muzycy dobrze się przy nim bawią i za każdym razem też chwyta gdzieś za serce. Znalazł się na stronie bez singla Jeremy obok piosenki Footsteps. No i pytanie brzmi, dlaczego takie utwory nie wchodzą w skład całej płyty długogrającej? No ale dobrze, że mamy single, tak jak powiedziałem. Także dzisiaj Pearl Jam na dobry początek naszego spotkania, które nazywa się Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. Spotkania, w którym słyszymy się co tydzień, w piątkowe noce, od drugiej do czwartej. Przecież to idealna pora do słuchania radia, prawda? Teraz mamy 13 minut po godzinie drugiej. Jeszcze szybko Państwu przypomnę, jak możemy się kontaktować. A kontaktować się możemy za pomocą maila. Oczywiście adres się nie zmienił. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl Państwo nie śpią, bo patrzę do skrzynki mailowej i rzeczywiście mam już listy, na które oczywiście zaraz będę Państwu odpisywał. Ale zanim to zrobię, to jeszcze w tej audycji, w tym paśmie się pochwalę. No lepiej późno niż później, ale 12 kwietnia, czyli dwa dni temu, rozpocząłem sezon rowerowy i z tej okazji piosenka. No i przy okazji przygotowywania dla Państwa utworów, które chociażby tytułem mogą zbliżyć się do tematu, jakim jest rower, natknąłem się na kompozycję zespołu Pink Floyd. Pink Floyd, taka w ich stylu, myślę, właśnie piosenka zatytułowana Bike. To z pozdrowieniami dla tych wszystkich z Państwa, którzy jeżdżą, którzy może aktualnie jeżdżą. Mamy przecież drugą 18, to jest idealna pora, nie dość, że do słuchania radia, no to jeszcze do jazdy na rowerze. Dla tych wszystkich, którzy wolą jednoślady niż na przykład samochody. No ale niemniej jednak jeszcze raz serdecznie witam tych wszystkich z Państwa, którzy zdecydowali się wstać w nocy i włączyć program Trzeci Polskiego Radia, gdzie Grabek mówi dobranoc do godziny czwartej. No i przy okazji Pink Floyd i tego eksperymentu jazzowo-rockowego przypomniała mi się formacja, którą poznałem, myślę, że to było 5, 7, może nawet 8 lat temu. To jest formacja, która pochodzi z Kopenhagi, właściwie jest to trio. Powiedzieć o nich, a mowa o zespole Papir, to, że to trio jazzowe, no to chyba za mało troszeczkę, no bo w tej muzyce, którą prezentują, naprawdę wiele rzeczy się dzieje. Gdzieś to wszystko jazzem jest podszyte, ale potem dochodzi do niesamowitych wariacji i postanowiłem, że dzisiaj ta muzyka zabrzmi w naszym spotkaniu radiowym. Thank you. Mogę powiedzieć Państwu, że troszeczkę świadomie chciałem Państwa myślenie ukierunkować w stronę muzyki jazzowej, bo rzeczywiście elementy jazzu, no gdzieś można wyłapać w tej muzyce, która przed chwilą wybrzmiała, potem te elementy jazzu gdzieś skręcają w stronę jazz rocka, potem się robi rockowo, psychodelicznie czasami, no można tak śmiało powiedzieć, bo taka jest muzyka papier. Gdzieś jeszcze pod koniec tego utworu, a zatytułowany był Saturday, można wychwycić jamajskie reggowe gdzieś dźwięki, no bo takie są też kompozycje na płycie, która zatytułowana jest, myślę, że dobrze przeczytam tytuł, Stundum, tego właśnie tria, na płycie 6 utworów zatytułowanych Sunday, Saturday, Monday, Sunday, Tuesday, Tuesday z odpowiednimi numerkami. No i w każdym z tych utworów mamy niesamowitą fuzję, niesamowity miszmasz tego, co można włożyć do jednego worka jazzowego, rockowego, psychodelicznego. No i wszystko to pięknie zagrane, w pół improwizowane. No i to jest taka muzyka, która myślę, że o tej porze zabrzmi jak najbardziej dobrze, no bo mamy 2:34 na naszym radiowym zegarze. I to jest idealna pora, żebyśmy sobie poeksperymentowali na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo przecież o tej porze eksperymenty brzmią najlepiej. taką oto wspaniałą muzyczną podróż przez gatunki zaproponowali nam panowie, a jest ich dokładnie trzech z zespołu Papier. To trio z Kopenhagi, które, tak jak państwo słyszeli, naprawdę potrafi mieszać, potrafi łączyć i potrafi to wszystko spójnie zgrać. No i najlepsze jest w tym wszystkim to, o czym państwu nie powiedziałem, że chcąc nie chcąc znaleźliśmy się właśnie przez kilkanaście ostatnich minut, bo to też trzeba ująć i nazwać rzeczy po imieniu, na duńskiej pustyni. No bo przecież elementy nie tylko psychodelicznego, ale też tego pustynnego, stonerowego brzmienia czuć w tych kompozycjach Saturday i Monday. Panowie nie przykładają się może do nazewnictwa swoich piosenek, bo na tej płycie to chociaż są wyrazy na innych, kiedy spojrzymy na tak zwaną tracklistę, mamy jakieś czasami tylko dziwne znaczki albo cyfry, no ale przecież wiadomo, że to nie w tym wszystkim jest najważniejsze, a najważniejsze jest to, jaka muzyka i jakie dźwięki zawarte są na tych właśnie krążkach. 4,5 minuty do godziny trzeciej, gdzie Grabek mówi dobranoc na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Państwo słuchają dzisiaj radia, państwo słuchają w duetach. O, przed chwilą grało trio, dzisiaj duety przy radiu, bo pani Monika razem z panem Tomkiem dzisiaj wspólnie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i nasi stali słuchacze, pani Jola razem z panem Przemkiem, razem ze swoimi pupilami, z kociakami dzisiaj przy programie Trzecim Polskiego Radia. Oprócz tego pan Marcin z zachodniej Australii. Och, Australia. No i dziękujemy serdecznie za całą korespondencję, którą kierują państwo pod adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. No dobrze. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale jest już nowa płyta zespołu Mudhoney.